Je hoorde Deadly Valentine van Charlotte Gainsbourg. Wanneer je als vis van het ene water naar het andere wil zwemmen, dan kom je heel veel barrières tegen. Sluizen, stuwen en waterkeringen maken de trek vaak onmogelijk. Soms zijn er wel vispassages, maar ja, daar kom je als vis nog niet zo makkelijk doorheen. Bovendien zijn ze duur in de aanleg. Misschien gaat de vislift daar verandering in brengen. Verslaggever Hans van Dijk neemt voor radioprogramma Vroege Vogels een kijkje bij de vissen die hier al gebruik van maken. Dit deed hij met bedenker van de vislift John van Boksel en John Prudom van Waterschap Rivierenland. Ik sta hier te kijken naar een soort ronde UFO. Wat is dit eigenlijk, John van Boksel? Hier staan we bij een ronde vispassage. Wij hebben voor rond gekozen, omdat rond weinig ruimte in beslag neemt. En dat rond voor de vissen het meest makkelijk naar boven zwemt. Daarnaast hebben we gezegd, heeft rond een hele sterke bouwvorm, waardoor dat je voordelig kan bouwen. Je hoeft geen verstevigingsconstructies aan te brengen. Nou noem je dit een vislift, maar wat lost deze vislift op voor de vissen? We hebben hier een barrière. We staan hier in twee enorme pauwgebieden, waar een stuw tussen zit. Het is eigenlijk meer een overlaten. Het is, want we hebben uitgaan naar twee verschillende gemalen had het gebied. En uiteindelijk zou ik zeggen, kunnen de vissen niet van paalgebied 1 naar paalgebied 2 vanwege de barrière. We hebben ook hier een hoogteverschil. En een hoogteverschil moet je opvangen. En dat is wat vispassages doen. Die doen uiteindelijk zeg maar, die zorgen dat vissen door een hele rustige waterstroom omhoog kunnen zwemmen. Want anders, als het water hier over de stuw heen stroomt, dan kan de vis daar niet tegenop. Ja, en normaal heb je daar een soort van vistrap voor. Hè, dat in het soort van tredes kunnen die vissen dan naar boven zwemmen. Ze zeggen ook wel de wokkel van Bjorn, hè, de wenteltrap. Hè, dus het is de wokkel van Bjorn, dat vind ik wel mooi klinken. Bjorn, kom eens even erbij. Want hoe zijn ze daarop gekomen? Nou, als je hem van binnen bekijkt, dan lijkt het op een wokkel. Zo simpel is het. En die vis die krijgt dus in die vislift krijgt een soort van tegenstroom en daar wil die tegen inzwemmen. Ja, hij wil naar boven zwemmen. Dat is zijn natuurlijke drang. En normaal neemt hij trapje voor trapje. En dit is een soort wenteltrap of een wokkel. En John is zeg maar, met dit idee bij jou gekomen. Ja. Jij zag meteen de potentie ervan? Ja, zeker. Kijk, eens in de zoveel tijd dan zie je dingen voorbij komen die gewoon totaal anders zijn dan dat je gewend bent. Nou, vistrappen kennen we al heel lang. Dat waren vaak betonnen of stalen rechte hoekige bakken. Namen veel ruimte in, waren duur. Nou, en John kwam met dit idee van een wokkel, hè, of een wenteltrap, of het is maar hoe je het wilt noemen, de vislift. Rond, weinig ruimte, vol automatisch data verzamelen. Eigenlijk kwamen er zoveel dingen bij elkaar dat we zeiden van, nou, dit moeten we gewoon gaan doen. Volgens mij was het ergens in april of mei dat we bij elkaar kwamen. Hij met zijn idee en ik met mijn waterschapskennis, om het zo maar even te zeggen. En nou ja, in een paar maanden tijd dan hebben we een feestje gevierd bij de opening. En wat gaat dit jullie nou helpen? Ja, dit gaat ons eigenlijk op een hele hoop fronten helpen. Eén hebben we natuurlijk een opgave, zoals dat heet. Vanuit de overheid hebben we een opgave om vismigratie te verbeteren. Dus dat gaat het sowieso helpen. Het gaat ons ook helpen om beter zicht te krijgen op onze waterkwaliteit. We meten natuurlijk heel veel, maar dat doen we vaak maar één keer per maand. Deze vislift meet eigenlijk continu. Het is eigenlijk of je... Dat is 24 op 7. 24-7, ja. Het is alsof je 24-7 iemand in het veld hebt staan die monsters aan het nemen is. Dus dat is heel belangrijk. En een andere belangrijke is, het heeft natuurlijk ook een potentie tot schaalvergroting. Als we dit systeem nu op meerdere plekken in Nederland gaan toepassen, dan gaan we dus ook op meerdere plekken in Nederland kennis opbouwen over vismigratie, over waterkwaliteit, hoe dingen precies werken. En vaak doen we dat nu versnipperd met onderzoekjes. Het zijn dure onderzoeken, maar als we dit kunnen automatiseren, ja, dan is er een nieuwe toekomst. Kunnen we eens gewoon gaan kijken wat voor vis erin zit? Ja, dat is misschien wel even leuk om te vertellen. Uiteindelijk zou ik zeggen, hebben wij de kunst is in een vispassage om het water zo langzaam mogelijk te laten stromen. Hè, dat de vis zo makkelijk mogelijk boven kan komen. In een vispassage, als die een bepaalde hoogte moet overbruggen, dan is het zo dat tussentijds dat er een rustkamer moet zijn. Nou, wij hebben hier ook een rustkamer. En nou is eigenlijk gebleken, want we hebben al verschillende keren metingen gedaan en dergelijke. En hebben we vis afgevangen, bovenstrooms en benedenstrooms. En nou is ook gebleken, zou ik zeggen, dat de rustkamer, dat het water zo rustig is, dat de vissen hem gebruiken als schuilplaats en overwinteringsplaats. Nou moet ik wel zeggen dat we hier al best wel vaak zijn geweest. Ik heb hem nu dichtgezet, dus ja, ik wil eigenlijk gaan kijken om jullie live te kunnen laten zien of dat er vis in zit. Zullen we eens gaan kijken dan? Ja. En dan moet je erin klimmen? Ja. En dit is de rustkamer waar ik nu in sta. De vis net naar beneden. En nu ga je kijken of er dus vis in dit gedeelte zit. Ja. Heb je al wat? vis. Kijk eens. Oh, kijk eens. Wat horen we daar allemaal? En ook een mooie variatie. Kijk eens, Bjorn, ik heb hier zelfs een vis gezegd die ik hier niet zou verwachten. Bjorn Prudon zit hier naast me. Die is van het waterschap Rivierenland. Wat zien we hier voor vis? Nou, John. Ja, volgens mij is het een alvertje. Een alvertje? Ja, kijk, een mooi visje. Het stinkt er echt van, hoor, want hieronder zit allemaal nog holle ruimte, dus ik heb er niet eens goed bij. Maar nou, wat heb je nu? Een tiental, vijftiental visjes? Ja, zeker. En wat zijn het? Ik heb hier wat blikjes, wat vorentjes, wat kopvorentjes, wat ruisvoren. Een bittervorentje zie ik hier. Een mooi rietvorentje. En ook best klein, hè, deze? Ja, dus je ziet gewoon dat ze hem ook echt gebruiken als schuilplaats. En zijn dat de vissen ook die je verwacht hier? Dat alvertje niet. De rest zou ik wel verwachten, maar... Ja, je verwacht natuurlijk sowieso niet dat gewoon in de rustkamer... Dat het, kijk, want je ziet dat het water gewoon bijna stilstaat... terwijl de vispassage loopt, je hoort hem lopen. Ja. Maar het is hier zo stil, dus heel het ontwerp wat we hebben bedacht... van heel die energieabsorptie en die rust te creëren... Ja, die theorie is uitgekomen. Dus dat is een goed teken? Dat is een heel goed teken, ja, dat is boven verwachting los. Naast deze vislift staat een soort van computeropstelling. Ja. Wat kun je daar allemaal mee meten? We meten waterkwaliteit, we meten watertemperatuur, we meten flow, stroomsnelheid. Iedere vis die migreert in een andere stroomsnelheid. Bijvoorbeeld een glasaaltje die heeft maar 0,10 meter per seconde wat hij het liefst heeft. Een snoek 0,6 meter per seconde. In die migratieperiodes staat die ingesteld op die stroomsnelheid. Hè? Dus op het moment dat de periode van glashaaltjes is, dan heeft hij die 0,10. En zo in het voorjaar met de snoekmigratie is het zo zeggen, dat die op de snoek gaat. Maar zo hebben we natuurlijk verschillende vissoorten met verschillende wensen. En daar stellen we op in. Ja, voor alle duidelijkheid. Jullie hebben een sensor die ziet wat voor vis er We tellen de vis. Het is zo, zullen we zeggen, dat hij ook de vissen waarneemt. Dus op het moment dat er vis wordt waargenomen en geteld, dan gaat er een camera actief. En dan kunnen we de vissoorten zien. En we zijn nu bezig met een heel team om uiteindelijk, zullen we zeggen, visherkenningssoftware te gaan maken. Dus we gaan heel grof beginnen. Dus eerst met lengte en met hoogte. En dan gaan we verder fine-tunen naarmate dat we meer data en gegevens krijgen. Dus op het moment dat hij ziet dat er een glashaaltje aankomt, dan zegt hij, oké, dit is een glashaaltje. Daar hoort deze watersnelheid bij. Ja, nu is het nog zo dat wij hem hebben ingesteld dat hij staat op de migratieperiode van het glashaaltje. Zodra dat wij onze waarneming hebben, gaan wij daar in de toekomst op sturen. Want uiteindelijk noemen we nu periodes dat de glashaal migreert. Maar straks zou ik zeggen, zal weersomstandigheden, waterkwaliteiten, maar ook de watertemperaturen van invloed zijn op de periode, de migratieperiode van de glashaal. En dan gaan we op sturen. Ja. Dus we hebben een heel actief systeem. Zullen we ondertussen weer eens even de ladder naar beneden laten komen en dan jou eruit helpen? Ja, ik zal je wel prettig zien. Ladder naar binnen, anders kom je er niet meer uit. Dit is de eerste die er nu is geplaatst, maar ja. Ik kan me voorstellen dat al die vistrappen die er nu nog zijn, dat je die op termijn misschien wel wil vervangen door deze vislift. Ja, als het aan mij ligt natuurlijk wel, ja. Wanneer gaan we spreken echt van een succes van de vislift, Bjorn? Als er een tweede en een derde en een vierde en een vijfde gaan komen. Want dan kun je alle data bij elkaar gaan optellen. Ja, kijk, heel Nederland werkt aan vismigratie. Hè, dat is gewoon belangrijk. Maar we kijken vaak nog als Nederlanders naar een locatie. En die vis die kijkt niet naar grenzen of een locatie. Hè, die kijkt gewoon naar een heel watersysteem, naar Nederland-Waterland. Dus laten we proberen om deze vislift overal te krijgen. Zodat we ook overal informatie krijgen over die vissen. En dan krijgen we een betere visgemeenschap, gezonder water... En daar doen we het voor. She makes me smile. She thinks the way I think. That girl makes me wanna be better. Took her down Bleecker Street. So she drank the way I drank. I kissed the sky to send the blue a letter.